mix. Og da skal vi ha litt musikk igjen. Jeg skal, Du, det noen som banker på her. Ja, det, kan ikke du... Ja, du, hva det egentlig du heter? Ja, det ikke så farlig. Det, kall meg hva du vil. Kall meg Tom, du, eller Terri, eller Fitte. Nei, ikke Fitte, forresten, for det heter jeg. Men, nei, kall meg Karsten. Ja, Karsten, kan ikke du åpne døren da, vær så snill? Jeg åpner døren? Ja. Jeg, hvorfor skal jeg gjøre det selv? Det du som har programmet her. Ja, det jeg som har revolveren her. Ja, jeg skal åpne, ja. Ja, det en pakke her. Det er pakket til deg. Ja, kan bare kvittere og ta den imot da. Ja. Sånn, takk skal du ha. Det en pakke til meg nå. Jeg skjønner ikke hva det kan være. Jeg får åpne den. Verden er det? Det jo en plate. Ja. Det ikke noe... Det ramlet en hel opp her. Hva er det for noe? Hva står det der da? Det en trussel jo. En trussel? Sånn. Spill, hvis de ikke spiller denne platen, sprenger vi huset i luften. Så du med, eller? Ja, ja så her sånn. De har 10 sekunder fra... Nå! Fort, sett den på, spinn en gang da! Ta den andre platen, sett den der! Slapp, helt av! Ja, slapp helt av! Du, sånn som det der er ikke noe å bry seg om. Dette får vi opp til NRK hver eneste dag. Men de sprenger huset i luften nå! Nei, de gjør ikke det! Nei, de gjør ikke det! Det bare sånn som vi vant til å få. Folk ringer innom... Der er 10 sekunder! Der er det! Ja, akkurat, der kan du se. Ingenting skjedde, ikke sant? Nei. Nei, sånne folk bløffer bestandig. Nå spiller jeg den plata jeg skulle ha spilt. Stream running into yesterday, where long shadows are cast in the light of the past, where vivid impressions remain of old pleasures and pain. It's called Memory behind, both delight and defeat trickle into retreat, adrift on a dream that I drain down that stream in my brain, along memory. Chain caught out of moments I only regain on my visits to memory lane. Long as I'm part of this parade, until my final observation's made, I'll continue to store recollections of yore and ship every bit I retain on my next thoughtful train.